latasz w obłokach, łapiesz motyle, wracasz za chwilę, albo nie wracasz, bo ci się nie chce. Jesteś ktoś nowy, nieznany jeszcze. Żorżeta, moja jedyna podnieta. Żorżeta, szybka jak rakieta, smukła jak lorneta, piękna jak lambreta. Żorżeta, Żorżeta, Żorżeta, to ty. To ja. Masz dużo czaru, nie znasz umiaru, strzelasz oczyma i już cię nie ma. Albo nie strzelasz, bo ci się nie chce. Jesteś ktoś nowy, nieznany jeszcze. Żorżeta, moja jedyna podnieta. Żorżeta, szybka jak rakieta, smukła jak lorneta, piękna jak lambreta. Żorżeta, Żorżeta, Żorżeta, to ty. Bomba, a ze mnie trąba, że się podniecam tak platonicznie. Mam cię przy sobie i nic nie robię, byś była moja duszy ostoja. Żorżeta, moja jedyna podnieta. Żorżeta, jesteś niezdrowa, coraz bardziej droga. Po tobie od nowa. Żorżeta.